پولی چرخی کی بی گناہ پزڑ زخمی جانانا شاہ مبارک در تا اختر زما بندی جانانا شاہ مبارک در تا اختر زما بندی جانانا پولی چرخی کی بی گناہ پزڑ زخمی جانانا شاہ مبارک در تا اختر زما بندی جانانا شاہ مبارک در تا اختر زما بندی جانانا منم پزڑ دی ارمانو نا پسنگو پرات دی ستا ما شمان بی سر پرستا پڑاگو پرات دی تما شمان بی سر پرست پڑاگو پرات دی دو خدای نا صبر در تا غالم دو زڑگی جانانا شم مبارک در تا اختر زما بندی جانانا شم مبارک در تا اختر زما بندی جانانا پولی چرخی کی بی گناہ پزڑ زخمی جانانا شاہ مبارک در تا اختر زما بندی جانانا شاہ مبارک در تا اختر زما بندی جانانا ستا مور او پلار پا دعا گانو ستا لٹون کی گرزی دا بی غیرتا زمون خندی پا پتلون کی گرزی دا بی غیرتا زمون خندی پا پتلون کی گرزی دا بی غیرتا زمون خندی پا پتلون کی گرزی ہزار لعنت دی وی پدی بی حیائی جانانا ہزار لعنت دی وی پدی بی حیائی جانانا شاہ مبارک در تا اختر زما بندی جانانا شاہ مبارک در تا اختر زما بندی جانانا پھول چرخی کی بی گناہ پزڑ زخمی جانانا شاہ مبارک در تا اختر زما بندی جانانا شاہ مبارک در تا اختر زما بندی جانانا پنو بادشاہ دے خودی وی خبر واکن لری د مسلمان پس پکاوی باندی هیچ باکن لری د مسلمان پس پکاوی باندی هیچ باکن لری د مسلمان پس پکاوی باندی هیچ باکن لری د شاہ شجاع کاڈی ماتلو کرزی جانانا شاہ مبارک در تا اختر زما بندی جانانا شاہ مبارک در تا اختر زما بندی جانانا پولی چرخی کی بی گناہ پزڑ زخمی جانانا شاہ مبارک در تا اختر زما بندی جانانا شاہ مبارک در تا اختر زما بندی جانانا ستا د زندان د هر یو بلاک دروازې ماتې بشي دا د عمرونو د جیلونو کې صفاتې بشي دا د عمرونو د جیلونو کې صفاتې بشي دا د عمرونو د جیلونو کې صفاتې بشي شاہ زلمی شتا بمو نظام پوری تڑی جانانا شاہ مبارک در تا اختر زما بندی جانانا شاہ مبارک در تا اختر زما بندی جانانا پولی چرخی کی بی گناہ پزڑ زخمی جانانا شاہ مبارک در تا اختر زما بندی جانانا شاہ مبارک در تا اختر زما بندی جانانا ٹوٹی ٹوٹی بہت کڑی ستا پلا سنو کشی زمونگا اوخ کی بسی لاب ستا پا اہنو کشی زمونگا اوخ کی بسی لاب ستا پا اہنو کشی زمونگا اوخ کی بسی لاب ستا پا اہنو کشی زمون ازمونا پولا دونا ما توی جانانا شمو بارک در تختر زما بندی جانانا شمو بارک در تختر زما بندی جانانا خونی چرخی کی بی گنا پزر زخمی جانانا شمو بارک در تختر زما بندی جانانا شمو بارک در تختر زما بندی جانانا زمون مظلوم مظلوم لا سنا بغریوان تا ورزی چه دا تنکی تنکی ظلمی د جنگ میدان تا ورزی چه دا تنکی تنکی ظلمی د جنگ میدان تا ورزی چه دا تنکی تنکی ظلمی د جنگ میدان تا ورزی ورنا باخلو د هر ظلم حسابی جانانا شمو بارک در تختر زما بندی جانانا شمو بارک در تختر زما بندی جانانا پولی چرخی کی بی گناہ پزر زخمی جانانا شمو بارک در تختر زما بندی جانانا شمو بارک در تختر زما بندی جانانا درتا می ویل چی مظلومان دی گورا شور کی بشی درتا می ویل چی مظلومان دی گورا شور کی بشی صادق جوان می کاپو اور کی ہمشی سور کی بشی صادق جوان می کاپو اور کی ہمشی سور کی بشی صادق جوان می کاپو اور کی ہمشی سور کی بشی دا ابراہیم بچی اور کلا سوزوی جانانا شمو بارک در تختر زما بندی جانانا شمو بارک در تختر زما بندی جانانا دا ابراہیم بچی اور کلا سوزوی جانانا شمو بارک در تختر زما بندی جانانا شمو بارک در تختر زما بندی جانانا پولی چرخی کی بی گناہ پزر زخمی جانانا شمو بارک در تختر زما بندی جانانا شمو بارک در تختر زما بندی جانانا شمو بارک در تختر زما بندی جانانا